ku ci nek am nga say dalil ak ki après yow ngay critiquer ni non force obligatoirement ñepp dañu wara bok man ak man gis gis lolou mo critiquable man ñepp dañu wara bok ak man gis gis dedet lolou dedet wa way seri bu ibn abbas ko radiyallahu ta'ala bu mako appliquer le même bakkar waw le même bakkar parce que dafa xar ijma parce que ginnaw bi parce que ijma moy ben jamono ci jamono islamique mu am ñepp borom xam xam yépp depp ci ben question voilà lool moy ijma moy consensus communautaire moy ben jamono ci jamono islam bi borom xam xam yi bok yi nek ci jamono yépp ñu depp lool nak ku ko xar da nga am bakkar manam ku def lu wuté lool da nga am bakkar da nga am bakkar ci julli du baax sa julli du baax wa da nga am bakkar sa julli du baax nga am ñaar deng légi kon pour revenir ci question yi légui nak yi amna yu ñu nurul mutlaq muqayyad am khas amna lu ñu nurul moy mujmal ak mubayyan mujmal ak mubayyan nuro nañ lan moy mujmal mujmal moy lu ñu lem moy lo xamne dafa nek lu concis mu bayyan moy lo xamne dañ ko détaillé dafa lèr comme tay bu alcorane né par exemple aqimus salata taxawal len julli manam dé len julli lool mujmal la man tay buma jëlé alcorane kessé da né mais man alcorane lé wax na ma né nay julli mais xol na ba xol mais gisuma ñaata waxtu la wara julli xol na alcorane dal ko adek amul fenn fuñu bindé ni lan juroom waxtu ngay julli amul de manière claire la bëgg wax légui tay mani ah waaw kon man lool moko bëggé xam nu may def damay del ci sunna manam yantibi sallallahu alayhi wasallam ñu leral mako sama juroomi waxtu nga wara julli mané d'accord maintenant légui même texte coran gi amna lu mom waxul tamit moy rakkay ñaata la ak rakkay yoy nan la len di julli manam rakka bu nek lan moy composition rakka yoy yep texte yi nga xamantene ñom ñoy ñew di leral yoy lañ wax mu bayyan ñoy leral li nga xamantene mujmal la won manam dafa confi won ci texte bi ci dess lool moy mujmal ak mu bayyan wa est-ce que sunna rek wala hadith rek mo meuna indi exception ci règle alcorane wala est-ce que par exemple waxu balu xam xam ni waxu abadan alcorane de alcorane mom lolou règle la lolou benen qaida bo xamanteni dina ci ñew legui inshallah legui après dama koy defer dina ci ñew inshallah mais kon ñu continuer après ma ci ñew legui kon suma de kon mujmal xamna mujmal lan ak mu bayyan am luñu wax nasikh ak mansukh am luñu wax nasikh ak lan mansukh nasikh moy luy far mansukh moy luñu far moy abroger ak abrogeant mansukh moy liñu abrogé nasikh moy liko abrogé légui bu woba yépp da ngay gis yu qaddamu bi day dik da ngay kon lan dañ nan kon al khaf muqaddamun alal am al muqayyad muqaddamun alal al mubayyan muqaddamun alal mujmal ak lan al mansukh muqaddamun ala an nas mu am nak luñuy wax an nas moy wax ju leer ko lo xamantene jarta fiir ñepp koy xam lool moy an nas manam dadul bayyi kenn muy xol nan lay interpréter wax bi lool moy nas text texte bu mel non su ñëwé comme texte bi nga xamantene daf la wax né la par exemple manam walu japp manam né par exemple julli farata la texte yi koy wax da lo leer taxawul leen julli lolou amul fi loy interpréter moma wara julli comme texte bu né la par exemple tay né الزانيه والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده كو نجالو كو جيجين اك كو نجالو كو غور نانين لين دور تيمير يا لولو امو انترفيرلاسيون امول نين نو مانا ولبتي مير مي ماني خينا جوبلو وون سي لي خينا لي لان سي جوبلو ولا لي لا مير مي لير ني لا ني لا لان ماي ناف النص صاد نون ak صاد نون ak صاد نص نص فوالا النص دنج كون يي دو مانيير جينيرال مبولم اتي يي بري بري يي اوب سي اتي يي فقي سوفان جيناو بيغا امي تك يي سي سا كانم يي رات نغي جيفانديكو لو سي اوب يي نغي جيفانديكو لول موي لو سي اوب سينو امنا يونيو رومب يو خامت نان دي تان تان ني غيسون كو خامني يي مون نانكو جيفانديكو اي سيترا légi nak mu am ben règle fofu moy bi ngay lat nonu moy as-sunnatu tukhassisu al-quran as-sunnatu tukhassisu al-quran wala bok yu khassasa al-quran bis-sunnah ben la en fait ben la su khass wala tukhassisu al-quran wala bok yu khassasa al-quran bis-sunnah manam moy lan moy sunnah waxu yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak ay jeufam ak numu fekke te nopi ci yoy yeb dañuy particulariser texte coranique manam bu fekke ne dafa am ben texte alcorane bu ñew so fekke ben texte sunna manam ben hadith meun na particulariser hein li nga xamne mo général won ci texte coranique bi comme pan comme suñu hadith yi ndax texte coranique yi lan la haramal med lool sek de manière générale mais yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo ñu jangal ne lan han wa kay mais med derbi buñ ko wulé day daal di baax kon manam ne deru med ndekete mën na lan mën na baax donc lolu hein voilà légi nak mu dess laaju seigne daramé bi moy ndax amna lenen lu meuna particulariser alcorane alcorane mom ci bopam lolu alcorane day particulariser alcorane lolu ben la sunna yenenbi sallalahu alayhi wasallam day particulariser lan ijma day particulariser alcorane ijma le consensus communautaire sauf que ijma tout temps dana am dalil bu muy delu ci alcorane wala ci sunna mo xam nit ni dañ koy xam ginnaw gi wala bok duñ ko gis manam day dem ba ben jamono comme hadith yay wax ci lola yexi wul ci ñun wala yoy ñu bañ ko xam mais tout temps dina am parce que julit ñepp mënu ñoo depo ci lo xamantene amul mel jangalam yenenbi sallalahu alayhi wasallam bu ci addu rawati nak ci jamono yu ñeek yi est ce que comme sahaba tam man na ki waaw lolou mom lañu tuddé tafsir lolou tafsir la bu boba dootul amati atté né sahaba bay ko wax mais dañu xamné lumu déggé ci yénante bi la sallallahu alayhi wasallam waaw ah waaw lolou mëna nek compréhension waaw lolou mëna nek compréhension bu mu am lol la wala moy liñ doon ci non manam lolou compréhension bu mu am la ci texte bi bokul ak bu ko jëlé diko particulariser bokul ak bu jëlé ben acte bu alcorane teurel mu particulariser ko mais par exemple mën na ni acte bi ni mané bi ni ñu xam ci sunna acte bi ñepp xam pourtant ñew na ci alcorane mais xeyna ñun ñoko du gaayé ko sétlu wul voilà lolou moy né ni lolou bokul ak tay mani atté bi dafa général mi ngi ni mais amna lu koy particulariser té pourtant nekul ci alcorane ma dal dikoy wax lolou sahaba bu ko defé radhiyallahu anhu dañuy xamné ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam la ko déggé ndax du am fitu di wax lu mel nonu fekk la ci xalaatu bopam rek la ko waxé lolou mom sahaba du ko def la waxuma la sahaba sax mais ku am diiné rek té ragal yalla du ko def ha la mariage ki la ah naka ngeen nana mariage tamfara lañ ko tuddi al mutaa ziwajul mutaa non lolu du question pour lolu tamit benen question la parce que lolu masala fiqhi la de ko question fiqhi la bo xamantene xiti nak ñoko déssé xiti ñoko déssé mais amna hein manam position la bo xamantene manam motax li pour ki manam du lo xamné lañuy le du li gëna graw ci xiti en fait non lolu c'est une question marginale par rapport ak li chiit yi voilà di wax wala ñukoy def amuñu non lolu du question bu graw ci ñoom voilà sauf que nak attention xéetu mariage bobu yenenbi sallallahu alayhi wasallam daganalon nako benn jamono Sayyidina Omar regarde non Sayyidina Omar dafa ne dafa gis ñuy continuer diko def té ñom xamuñu won ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam dako téré mu bindat ben lettre pour généraliser ko pour ñepp yek ko loolu la Sayyidina Omar def radiyallahu anhu mais loolu manam pour wax rek ne manam loolu position la bo xamantene mais il se pourrait que yenen borom xam xam amone ko position juridique la donc lolu bokul ak li graw ci chiri réellement voilà bon alors non mais non lutax lolu grawul en fait juridiquement moy mën na nek position parce que imaginez yenenbi sallallahu alayhi wasallam jugé na fi ay sahaba continuer diko def moy ni juridiquement mën na baña graw parce que c'est une façon de voir rek ki mbali du ko tour da da bu ko jox voilà légui donc juridiquement c'est une position bo xamantene position bu meuna nek la bu meunona am ci bir wa ahlus sunna sax la tay imagine sayyidna umar radhiyallahu anhu bindul won lettre bob am ay sahaba yu ko ne ne dede yent bi sahaba daf ñuko ki et cetera am ay borom xam yu ko japp continue ci ha wala wala sayyidna umar radhiyallahu bindu lettre bi am ay sahaba yu ne dede sayyidna umar da djum en fait yent bi sahaba bi ko digal nangam ñoom ñu baña comprendre affaire bi mën na nek lo xam dene c'est une position juridique buy continuer lolu graw parce que position juridique rek la ba pare aussi en tant que tel comme yentou sallallahu alayhi wasallam parce que tamit yentou dafa am ben règle bu am solo ci julit bobu règle bu fondamental la sax ci julit mom moy lepp lu yentou bi def sallallahu alayhi wasallam ba mu diglé ko ba mu am ci position bi ben jamono ñaan ñuko mom julit waru ko def julit war ta ngañ lu yentou bi wax ba mu diko def hein wala mu diko diglé ah même ko téré ci ndam non lol la lay wax na la question bi yep nak day delou wat ci ndax téré gogou dafa voilà voilà moy comme nasikh ak mansoukh li rek la moy luñu abroger ak diko abroger luñu abroger moy mais moy dagan gi lolou dagano liko abroger moy haram buñ ko harama Legui balen question yi après parce que suñ ko defur nonou affaire bi du teunk non ki voilà après inshallah voilà légui kan la yamati won al qur'an day particulariser al qur'an voilà sunna day particulariser al qur'an ijma day particulariser al qur'an amna tam niñu al aqlu dañ koy wax al aqlu dañ koy wax al aadatu mais al aqlu tamit day ma moy xel day particulariser lan al qur'an comme waw xel comme tay buñ né buñu né man tudammir kul shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum wa'ad wa'ad peuple bob kérok bagn len dé alak sa borom subhanahu wa ta'ala dafa yoni ben ngelaw lu for lu dar manam am toxique ngelaw yi dafa toxique mune tudammiru dafa mabal dafa alak kul shay'in bepp mbir bi amri rabbaha ci ndigalu borom manam lepp la alak bepp mbir yow legi yow bo gisee lolou sama xel mo nan la da dafa daanel lepp manam limi tek rek moy nek dafa daanel nit ñu fa nek manam waat mais du lepp manam ndax asaman sangi fi batay suuf sangi fi d'ailleurs ñom seen keur yi sax batay daanuut sa xel mo la koy wax mo nan la jinne wala malaaka yi fa nekkon ñomit alagulen parce que dafa alag ñepp manam alagulen nga xamne tamit ñeneen ñu bokku tak waat sax ñoyu bokkuñ ci alka degi manam lool sama xel mo la koy wax c'est le bon sens voilà moy comme tamit balqis manam renda saba na wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim li hudhud waxon hudhud dafa ñew musa njub wa ne musa njub sa njub manam nit mom moy u la upp la upp voilà dama ñew dem ci yent yalla sulayman alayhi salam dal ni man dal fekk na fele ay nit ñoo xamne dal dama fekk fofu ñoo ñu doy war lañu am parce que dama fa fekk ñuy jaamu jant bi han ñu fa su jottal dama fekk nak am ñu am ben jigen bo xamne moy seen bour waye jox nañ ko lepp lepp lañ ko dox tay par exemple bu ñu jox nañ ko lepp teki wul ne mom lepp mom sam xel mo nan la der nguur gi yent yalla sulayman amon rek sa mo epp mom nguur mom manam voilà le bon sens mo nan la ah non affaire bi kat dafa am lutax ñuy wax et cetera hein tout ça lolu du moy ijtihad li ngay wax ni non du ijtihad c'est à dire que tay xam nga tay buma ne tay buma ne modo fi man modo mo meun ñep mom modo meun ñep il faut ma xol dawar manam le bon sens mo nan ma mais d'abord il faut nga xol ci ban cadre lañuy waxe ma xamne peut-être que xeyna ci mu xel mu reuy lay wax mana kon modo kat gaay fi nek yep mo len uppum xel ba bari tamit duma ko généraliser ci ñep ci aduna bi dama koy teunk rek ci ñinga xamantene voilà wala bok voilà ñoo tew ak tamit comme tay buma né xolal buma né ngentel diw la wal yo yep nga fo oho ngentel diw la wal yo yep nga fo won fo sann battu mu tak buma né wal yo yep nga fo won le bon sens mo nan la bon en fait sénégalais yi rek motax ñuy wax parce que tuba bi ñom doom talu ñu sax yoy mom wax hein une expression où tout le monde était là voilà voilà tout le monde est présent voilà mais c'est sûr que wa aduna bi yep newuñu fi voilà mais manam sa xel mo nan la bon sens mo nan la ah d'accord mais lool tamit day am ci tek ci alcorane yi lo xam nga bon sens mo nan la non li li rek tax ñuy wax leneen ak leneen taxul ñuy wax voilà ak yan amna masala bi mo woronu masala usul amna yuma jinjoon ci ki sama bop bi baxatu ay da da da da da da da da da da da da da da da dal ci ban munasaba la ko xatal wa ci affaireu ki la moy lan mo wara tax lan moy wala lan moy liñ meuna manam nepp nepp bi ak yenen yi ci adjok yoy no asabru wa taqsim moy suma ne suma jele wa lu ki la lu am solo la ci usul ci xam xam nit ki di meuna ragne affaire bobu moy buma yalla téré dara wala mu digel ma dara après mu téré war ma benen bir manam buma téré dara mu téré war ma benen bir ak benen bir encore légui man damay jema xol yi lan lañ bokk ba tax ñu téré mako laay dé wala buñ ma digelé dara digelat ma lenen damay xol ana lan lañ ma lan lañ bokk ba tax ñu digel mako wala bok ñom ñep ñu yor ben atté damay xol lan lañu bokk ba tax ñu yor ñom ñep ñu yor ben même atté voilà similitude yi ñam légui suma xolé ne par exemple nep nep ban particularité mo ci nek par exemple ba tax mu meuna label derbe wala bok boudé ashassu wala ashannu comme niko wala ashassu comme shafi'i bi ñi wax rahmatullah imam ash-shafi'i radiyallahu anhu muy ay xéeti garab wala ay xéeti hein yo xamné day waral ñu meuna dindi ñu wara meuna wawal dal buma xolé damay xolé ñom ñep liñ bok ben affaire kessé la moy meun nañu fexé ba derbi utilisable manam ñu meun ko jëfëndiko après ba dindi li nga xamné mom moy salté yi sanni ko né hein talal ko ba mu talalu ba mu xam meun nañ ko jëfëndiko li lañ bok suma gisé ni ñom ñi yépp li lañ bok bo wa damay xamné ah d'accord lool moy sabro taxi kon damay xamné lepp lu am caractéristique bobu rek daal di bax meun na wulli sama def ci ki fekk suma amé xorom bu wulli sama der suma amé doomu taal mu bax mu wulli sama der han suma amé lan luma am rek lu meuna wulli der bi mu wulli der da ngay gis tay amna benen masala buma waxone legui ne dina ci ñew ci walu der bi dara ne wala ni luy labalat ci walu luy labalat la manam ne lu haram waxe lu haram day waral lan ak sobel at tahrim yujibu najasa at tahrim yujibu najasa manam lu haram day lan day waral sobel lool la sahaba ay radhiyallahu anhum comprendre ron ci biñ leen leen med dafa lan haram pour ñom buñu wulé der buñu jëlé der duñ ko mëna jëfëndiko ndax dafa lan dafa haram ndax kon dafa lan dafa sobew lool la duñ ko mëna jëfëndiko yeralentibi sallallahu alayhi wasallam di leen wax na leen li dina li mo koy label gis nga waxul ne li mo koy daganal daf ni leen li mo koy label yu tax ru'al ma wal qaraw ak bu ne lan di baxu juludul maytati tuhuruha buñu wulé deru med day daal lan la té bu labé dagana jëfëndiko c'est parce que tamit lu xara lu sobe dafa lan xarama jëfëndiko